Kylie Minogue, The Locomotion. 2 minuty po godzinie 4:00. Zaczynamy oczywiście nowy dzień. Coś mi świta, poniedziałkowe. Dzisiaj jest 28 dzień lipca. Dziś też sporo ostrzeżeń przed opadami deszczu. Właściwie cała Polska jest w obszarze, czy w zakresie tych ostrzeżeń. W Krakowie na przykład i w Katowicach na czerwono. Reszta kraju no, na żółto albo na pomarańczowo. Tylko ściana zachodnia bez ostrzeżeń związanych właśnie z obfitymi opadami deszczu, ale też burzami, które dzisiaj mogą się pojawić. I na pewno do tej sytuacji związanej z opadami będziemy wracać wielokrotnie dzisiaj na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, mówią Halina Leszczyńska i Radek Nałęcz. Zaczynamy od dzisiejszej piosenki dnia. To Lola Young i Dealer. Still loving the way I did when I was 19, but it's not easy. Trójka. Blat zamiast kawy oczywiście. Figure It Out to jest to nagranie, które nas między innymi pomaga napędzać, jeżeli chodzi o energię i wykrzesanie tej energii przy okazji nowego dnia, który budzi się do życia. Patrząc na temperatury od 17 stopni miejscami w centrum, 20-23 na przeważającym obszarze, do 25 na wschodzie, na Podhalu około 16 stopni. Taka jest sytuacja planowana właśnie na to, co w ciągu dnia, ale patrząc na mapę teraz pogodową, w Gdańsku najcieplej, tutaj 20 stopni, 13 w Resku, a przed nami kolejna propozycja Hana Yaktagu, czyli My Love. To jest nagranie 9 minut po godzinie 4, które pojawia się na trójkowej antenie. Będzie również YouTube All Because of You. Warto zostać z nami. Make my decision.

Florence and the Machine, Dog Days Are Over i to jest nagranie sprzed 16 lat, no bo wtedy właśnie album Lungs się ukazał w 2009 roku, 6 lipca dokładnie, no to właściwie jesteśmy jeszcze w miesiącu, w którym rocznica wydania właśnie tego krążka. Możemy to zaliczyć, no bo przecież 28 dzień lipca. No to jeżeli już o tych datach i o tych sentymentalnych podróżach, no to może teraz pierwsza data z kalendarium, czyli urodziny Richarda Wrighta, który odszedł z tego świata mając 65 lat, ale przyszedł na świat w 1943 roku, 28 lipca dokładnie. Richard Wright, klawiszowiec i wokalista formacji Pink Floyd, w latach 65-79, 90-95 i 2005. Pink Floyd, Another Brick in the Wall. 27 minut po godzinie czwartej, teraz Promise Me, to jest obietnica, proszę mi zaufać, Beverly Craven pojawi się, a właściwie już powoli pojawia się na antenie w postaci tej pięknej ballady. To oczywiście związane z urodzinami wokalistki. 28 lipca w 63 roku przyszła na świat. You light up another cigarette and I pour the wine. 4 o'clock in the morning and it's starting to get light. Now I'm right where I wanna be, losing track of time. But I wish that it was still last night. You look like you're in another world, but I can read your mind. How can you be so far away, lying by my side? When I go away, I'll miss you, and I will be thinking of you every night and day. Just promise me you'll wait for me. I'll be saving all my love for you, and I will be home soon. Promise me you'll wait for me. I need to know you feel the same way too. And I'll be home Promise Me, Beverly Craven, jedna z tych piękniejszych softiarskich ballad, jaką usłyszał świat. 4:30 na zegarze, Beverly Craven i kilka naprawdę znakomitych płyt, bo zaczęło się to w 90 roku, kiedy to ukazał się debiutancki krążek tej właśnie wokalistki, właśnie z tą piosenką Promise Me, potem jeszcze Love Scenes, czyli 93 rok, a w 98 roku trasa koncertowa, potem rok 99, Mixed Emotion. Dziś świętuję swoje kolejne urodziny, więc wszystkiego najlepszego. Przesyłamy drogą radiową najserdeczniejsze życzenia. Jest też Tomasz Czyżewski na naszej liście, który przyszedł na świat w 1964 roku. Gitarzysta, kompozytor i autor tekstów. Współpracował m.in. z zespołem Ira. A jeżeli myślimy sobie o formacji Ira, no to m.in. przychodzi nam do głowy to nagranie. Nadzieja. Szalone niż ja. Może masz skrzydła, których by tobie pozazdrościł ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak. Nie płacz. Już tobie brak. Jeden z tych największych przebojów formacji IRA, czyli Nadzieja, za 25 minut piąta. Mam nadzieję, że ten poranek mimo wszystko dobry, biorąc pod uwagę oczywiście te alarmujące zapowiedzi związane z opadami i burzami. Będziemy oczywiście do tej sprawy się odnosili w serwisach Trójki, pierwsze już od godziny 6. Natomiast my, w Coś Mi Świta, jesteśmy obecnie na etapie kalendarium. To teraz kolejne urodziny. Rok 1966, tego dnia, 28 lipca, przyszedł na świat Rafał Kwaśniewski, wokalista, gitarzysta rockowy, kompozytor i autor tekstów, który współpracował z wieloma ważnymi dla polskiej muzyki zespołami. Na tej liście m.in. Kult, jest też Deserter, są elektryczne gitary i jest też zespół PRL. Warto przypomnieć tę formację, PRL i Marian. Program Trzeci Polskiego Radia. I can see myself in a broken reflection. Papa Roach, Skeletons, oczywiście to za nami. Papa Roach i Jacoby Dakota Shaddix, czyli wokalista i lider tej formacji, dziś też ma urodziny. 28 dzień lipca, rok 1976, wtedy to te pierwsze dźwięki z siebie wydał i tak już mu zostało. Jeżeli chodzi o polskie akcenty, to przypominamy, że też 28 lipca w 2010 roku odeszła Katarzyna Sobczyk, czyli Kazimiera Sawicka, piosenkarka, która urodziła się 21 lutego w 1945 roku. Zmarła w wieku 65 lat. Bądź poważny choć raz, z czego śmieje się znów. Nie rób oka do gwiazd, nie przemawiaj do wzór. Zapomina, że już ustatkować się czas. Bądź poważny choć raz, choć raz w oczy spójrz. Bądź poważny choć raz, szeptem powiedz mi dziś. O czym myślisz co dnia, o czym marzysz i śnisz. Żarty mają swój kres, dość komedii i fars. Bądź poważny choć raz, proszę cię. Bądź poważny choć raz, wreszcie wyznaj mi coś. Wieczny figlarz i kwiarz, wszystko robisz na złość. Przecież dzisiaj na ślub, na krzyżówki nie czas. Bądź poważny choć raz w takim dniu. Kasia Sobczyk, przypominamy i wspominamy, podobnie zresztą jak Korę, która też 28 lipca, tyle że w 2018 roku, zmarła w Bliżowie. Kora, czyli Olga Sipowicz z domu Ostrowska, Primowoto Jackowska. Przede wszystkim oczywiście kariera związana z formacją Manam, to właśnie z Manamem wydała aż 11 albumów studyjnych, ale też od 1982 roku miała różnego rodzaju solowe projekty na koncie. Kora, czyli jedna z tych ikon polskiego rocka, najbardziej charyzmatycznych i wybitnych postaci w historii polskiej muzyki popularnej, która na koncie ma wiele wspaniałych przebojów, przepięknych piosenek, do których lubimy wracać. Jedna z nich to m.in. krakowski Splin, która już teraz na antenie programu trzeciego, właśnie ta piękna melodia i też tekst, który gdzieś tam odnosi się, tak jak większość piosenek, oczywiście Kory, do życia. Czasami tego zwykłego, najzwyklejszego. Za 13 minut godzina 5, coś mi świta w trójce i kalendarium muzyczne. brzęczy mucha w sidłach pajęczyny, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy, ogrzewa niestrudzenie zimne niebieskie przestrzenie. Krakowski Splin i Manam, czyli wspominamy Korę, która zmarła w wieku 67 lat 28 lipca w 2018 roku, a urodziła się 8 czerwca w 1951 roku. Jest jeszcze jedna data z muzycznego kalendarium, również związana z pożegnaniem, to Dusty Hill, czyli basista, wokalista i klawiszowiec w formacji ZZ Top, który zmarł 28 lipca w 2021 roku. ZZ Top, Cheap Sunglasses, wersja zremasterowana z 2003 roku na krótko przed piątą. Piąta za 8 minut. Head. The first thing you do when you get up out of bed is hit that streets of running and try to beat the masses. Go get yourself some cheap sunglasses. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! I spied a little thing and I followed her all night in a funky Levi's and her sweater's kinda tight. She had a West Coast strut that was sweet as molasses. Man, what really knocked me out was the cheap sunglasses. Oh yeah! Oh yeah! We'll be right back. comfort in black frames. With the glass so dark, they won't even know your name. And the choice is up to you, cause they come in two classes. Rhinestone shades are cheap sunglasses. Oh yeah!